Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Decyzja w sprawie negocjacji dotyczących jednego z elementów paktu migracyjnego została zablokowana, donosi nasza korespondentka w Brukseli. O bezpieczny kredyt 2% na zakup mieszkania stara się już ponad 12 tysięcy osób, informuje minister rozwoju. Są ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami na południowym wschodzie Polski. W Unii Europejskiej zablokowana została decyzja w sprawie negocjacji dotyczących jednego z elementów paktu migracyjnego. Informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej potwierdził ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Chodzi o rozporządzenie, które ma określać liczbę migrantów do przyjęcia przez państwa członkowskie, jak i opłaty za każdą osobę w przypadku odmowy przyjęcia. Polska zwracała uwagę na uznaniowość zapisów. Dzisiaj przedstawiciele 27 państw mieli przyjąć stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Uniemożliwiła to mniejszość blokująca, w niej do Polski i Węgier, czyli zdecydowanych przeciwników paktu, dołączyły Austria, Czechy, Holandia, Niemcy i Słowacja. Około 12,5 tysiąca wniosków i 250 zawartych umów to najnowsze dane dotyczące bezpiecznego kredytu 2%. Ten program niezwykle szybko się rozpędza, ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak mówił, codziennie zawieranych jest kilkadziesiąt umów kredytowych. Bardzo duże zainteresowanie. Proszę pamiętać, że myśmy kilkanaście tysięcy osób liczyli w perspektywie do końca roku. Te prognozy możemy wyczerpać nawet do końca sierpnia, więc to będzie znacząco więcej niż się spodziewaliśmy, ale bardzo się z tego cieszymy i im więcej, tym lepiej. Jeżeli to będzie 40-50 tysięcy, proszę bardzo. Program Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 roku życia i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu. Maksymalna kwota kredytu to 500 tysięcy złotych dla pojedynczej osoby, a dla małżeństwa lub pary z jednym dzieckiem 600 tysięcy złotych. Kredyty z dopłatami będą udzielane do końca 2027 roku. W tym roku nie ma limitu liczby przyznawanych pożyczek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym deszczem z burzami na południowym wschodzie Polski. Do jutra miejscami może spaść nawet do 90 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są lokalne podtopienia. O szczegółach Marta Szulborska. Największe opady spodziewane są na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na południu ziemi świętokrzyskiej. To właśnie dla tych regionów zostały wydane ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami, mówił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Opady deszczu mogą wynieść od 50 do nawet punktowo 70 mm. W ciągu dwóch dób może napadać od 70 do nawet miejscami 90 mm deszczu. W czasie burzy prędkość wiatru może zbliżać się do 80 km na godzinę. Niewykluczone są także trąby powietrzne, dodał Grzegorz Walijewski. Niestety trudne jest do określenia miejsca, gdzie takie trąby mogą się pojawić. Natomiast najbardziej prawdopodobne to właśnie południowe województwa. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się najpóźniej jutro rano. Marta Szulborska, Polskie Radio. Od ponad tygodnia strażacy walczą z pożarami w Grecji. W Atenach ogień pomagają opanować również polskie służby. W akcję zaangażowanych jest 149 naszych rodaków. Monika Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej powiedziała, że prace utrudniają im warunki atmosferyczne. Jest coraz wyższa temperatura i coraz silniejszy wiatr na tym terenie, na którym pracujemy. Działamy z dołu przy pomocy naszych pojazdów gaśniczych. Gasimy to, co się pali, czy to, gdzie jest ten ogień najostrzejszy, ale też te miejsca, gdzie są pogorzeliska. Pracujemy na dogaszaniu wtedy z hydronetkami, w których jest około 15 litrów wody. Wychodzimy w teren bardzo trudny, górzysty, ale docieramy też nawet kładami. W wyniku pożarów w Grecji co najmniej 3 osoby zginęły, a tysiące turystów ewakuowano. Czechy domagają się od Rosji zwrotu ponad 53 milionów koron, czyli ponad 2 milionów euro. To kwota, jaką naliczono za korzystanie przez Rosjan z kilkudziesięciu nieruchomości w Czechach. Zdaniem czeskich władz doszło do bezpodstawnego wzbogacenia się. Według strony czeskiej Rosjanie naruszali obowiązujące porozumienia i wykorzystywali udostępnione im bezpłatnie działki i budynki w celach innych niż dyplomatyczne. Kwotę roszczeń naliczono od 2020 roku, kiedy Praga poinformowała Moskwę, że przestaje uznawać nieruchomości za część rosyjskiej misji dyplomatycznej. Pozew złożony przez podlegającą MSZ agencję rządową trafił do Sądu Miejskiego w Pradze. Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ na dotychczasowe wezwania przedsądowe nie otrzymaliśmy żadnej reakcji, przekazał szef czeskiej dyplomacji Jan Lipawski. W maju czeski rząd unieważnił decyzje dawnych komunistycznych władz, pozwalające rosyjskiej dyplomacji na bezpłatne korzystanie z kilkudziesięciu nieruchomości, w tym budynków byłych konsulatów w Brnie i Karlowych Warach. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Wieczorem i w nocy popada miejscami intensywnie na południowym wschodzie, deszcz także na Pomorzu Zachodnim. W nocy na termometrach od 9 do 14 stopni, w kotlinach górskich 7, jutro na termometrach od 16 do 24 i nadal przelotny deszcz na południowym wschodzie. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16:00. Zapraszamy do Trójki. No more pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. nikt nie lubi, proszę państwa, jak mu coś leży na wątrobie. Często jest to niestety kebab, na co zwraca uwagę słuchaczka. Przyjeżdżają do mnie goście do Olsztyna. Nigdy ich nie prowadzę od wysokiej bramy, bo smród kebabów po prostu odrzuca. To nie pachnie żadną baraniną. Ja prowadzę swoich gości zupełnie innymi drogami i pokazuję im o wiele ciekawsze rzeczy. No właśnie, co zamiast kebabów, które nie są najlepszej jakości? Chętnie odpowiem, co zamiast kebaba. Boże drogi, Polacy nie gęsi też mają, kurde, super jedzenie. Placki ziemniaczane, kurcze, placki ziemniaczane, a nie tylko pchamy w siebie te wszystkie świństwa zachodu. Z czym pan woli? Z cukrem, czy z, oczywiście z solą? Poza tym na Bliskim Wschodzie możemy zjeść zupełnie inną wersję. U nas kebab to jakiekolwiek mięso w bułce i do tego sosy, co zresztą wykazała kontrola. Zapraszamy do Trójki. W celu obrony ojczyzny po 20 latach ma powrócić, proszę państwa, zakaz fotografowania. Zgodnie z nowelizacją ustawy, która właśnie trafiła do Senatu, zdjęć nie będzie można robić obiektom o znaczeniu strategicznym, oznaczonym specjalnymi tablicami. Zakaz ma objąć m.in. obiekty wojskowe, linie kolejowe, urzędy, rafinerie, elektrownie czy porty. Czy w dobie wszechobecnego internetu i wywiadu satelitarnego proponowana ustawa może pomóc uchronić Polskę przed szpiegowaniem? Ustawa, proszę zwrócić uwagę, że w dobie internetu, w dobie wszystkich nośników, o których pan redaktor był łaskaw mówić, w dalszym ciągu Ukraina pokazuje, że pewne kwestie dotyczące sabotowania czy rozpracowywania, posiadania ludzi, którzy są wewnątrz kraju, który zostaje atakowany, są w dalszym ciągu bardzo istotne i bardzo potrzebne. Mówi Piotr Kaleta, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Prawo i Sprawiedliwość. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że lepiej jest dmuchać na zimne. Biorąc pod uwagę wszystko to, co się dzieje teraz na Ukrainie, wprowadzać także w naszym prawodawstwie. Nie mam zdania. Nie, przecież takie rzeczy można zobaczyć nawet na samym Google Mapsie, więc nie rozumiem, szczerze mówiąc, dlaczego coś takiego miałoby być wprowadzone. Chyba to zależy od tego miejsca głównie, bo jeśli chodzi o dworzec, czy na przykład ktoś sobie zrobi zdjęcie pod komisariatem policji, no to chyba nic złego, ale jak chodzi o takie bardziej wojskowe sprawy, gdzie wewnątrz robią ludzie zdjęcia, to rzeczywiście to może jest dobry pomysł akurat w tej kwestii, ale tak to chyba niekoniecznie. Analitycy w służbach wywiadowczych na całym świecie są szkoleni od samego początku do tego, aby na zdjęciach rozpoznawać to, co jest istotne dla tych służb, to, co jest istotne dla obronności danego państwa. Podkreśla dr Bogdan Pliszka, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Oni nie potrzebują zdjęć amatora z ulicy czy zawodowego szpiega, bo oni doskonale sobie te obiekty sprawdzą i obejrzą na zdjęciach satelitarnych i będą doskonale wiedzieli, na co w tych zdjęciach zwracać uwagę. W związku z czym zdjęcia z ulicy są im absolutnie do niczego niepotrzebne. Ta ustawa na pewno nie pomoże w rozwoju sztuki fotograficznej. Mówi Adam Tuchliński, prezes Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografowie pejzażyści będą musieli się mocno zastanawiać, czy mogą robić zdjęcie, którego elementem jest most. A czym są obiekty strategiczne w Polsce? Bo jeśli nie jest określone dokładnie, jakie obiekty będą temu poddane, nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to dla mnie dobre, pozytywne, czy niekorzystne. Będzie tu chodziło o obiekty, które mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kraju, czyli dworce to także miejsce przemieszczania się transportów wojskowych. Jeżeli to zostanie również objęte takim zakazem, to jak najbardziej jest to wskazane. Cała Polska jest obfotografowana przez Google Maps. Każdy most, każdy element krajobrazu jest fotografowany i podejrzewam, że obce służby już dawno zrobiły sobie kopię tego. Myślę, że takie podejście do sprawy jest skazane na porażkę, ponieważ obce służby i tak albo już zrobiły, albo zrobią w inny sposób. Zatem no mamy jeszcze satelity. Klasyfikacja, jak to ująć? To będzie też ciężko ująć te obiekty, które są zaliczane jako strategiczne praktycznie wszystkie, tak jak i przeprawa, jak i budynek Pałacu Prezydenckiego czy inne obiekty, ale no musi to być. My musimy jako Polacy się jakoś zabezpieczyć. Ta ustawa, z tego co mi wiadomo, trafia chyba jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, czyli już w piątek trafia z powrotem do Sejmu. Jeżeli tutaj nie będzie problemów, od razu ją przesyłamy do pana prezydenta. To, jakich obiektów będzie dotyczył zakaz fotografowania, określi minister obrony narodowej w stosownym rozporządzeniu. Ale proszę państwa, to co dzieje się aktualnie, tego na zdjęciach satelitarnych zdaje się, że nie zobaczymy. Co państwo sądzą o takim zakazie? 2 2 7 3, a tym tematem zajął się Jacek Francel. Thank you. Tbilisi zaplanowano na dziś kolejne posiedzenie sądu w sprawie byłego prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego. Polityk jest przetrzymywany w więzieniu w związku z wydanym na niego już wyrokiem. O szczegółach tej sprawy opowie nam Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam państwa. Dlaczego dzisiaj zbiera się sąd, skoro wyrok został już wydany? Wyrok został wydany i Michaił Saakaszwili odsiaduje wyrok 6 lat pozbawienia wolności za rzekome nadużywanie władzy, ale podczas pobytu w więzieniu zostały mu wytoczone kolejne sprawy karne i to właśnie z nimi związany jest sąd, posiedzenie sądu, które po pierwsze dotyczą, no ogólnie mówiąc także nadużywania władzy, ale chodzi o wydawanie nadmierne pieniędzy z funduszy prezydenckich i po drugie chodzi również o takie sprawy związane z samym postępowaniem Michaila Saakaszwilego, kiedy wracał do kraju, czyli nielegalne przekroczenie granicy, jak mu zarzuca gruzińska prokuratura. Żeby wyjaśnić państwu całe podłoże tej sprawy, to sięgnijmy do początków rządów Michaila Saakaszwilego. Gruzja zaczęła się zmieniać tak po rewolucji róż, gdy w 2003 roku władzę objęli młodzi demokraci, właśnie z Michailem Saakaszwilim na czele. W latach 2007-2019 Gruzja była już państwem na tyle silnym pod względem transparentności, rozwoju instytucji demokratycznych i gospodarki, że pełną parą ruszył proces integracji ze strukturami euroatlantyckimi. I tak mówił o działaniach ówczesnego prezydenta Michaila Saakaszwilego, nieżyjący już szef Instytutu Europejskiego w Tbilisi, Aleksandr Rondelli. Saakaszwili i jego komanda. Oni doszli do władzy na fali frustracji i utraty wiary. Faktycznie prezydent dostał społeczne przyzwolenie na autorytarne rządzenie krajem. Ludziom podobało się działanie polegające na natychmiastowym odbieraniu majątków złodziejom. To pozwoliło na przeprowadzenie radykalnych reform, na które inni by się nie zdecydowali. Drugi nie posmieli by zrobić. Idźmy dalej. W 2012 roku Gruzja dostosowała swoje prawodawstwo do europejskiego i aktywnie pomagała jej w tym Polska, mówił ówczesny szef Instytutu Polskiego w Tbilisi, Lech Kończak. Polska aktywnie wspiera reformy w Gruzji. Rząd gruziński przyjął szereg reform, które były tworzone przy współpracy z polską stroną. Jest to strategia rozwoju regionalnego Gruzji na lata 2010-2017, przy opracowaniu której brali udział eksperci Polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. I opracowanie tej strategii było finansowane bezpośrednio również przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I w takiej sytuacji zastajemy Gruzję w 2012 roku. Wtedy to na fali społecznego niezadowolenia do władzy doszły opozycyjne partie zjednoczone przez miliardera Bidzinę Iwaniszwilego związanego z Rosją. Ten zapowiedział, że zrobi wszystko, aby Michail Saakaszwili i jego ludzie zostali odsunięci od władzy. Rok później skończyła się ostatnia konstytucyjnie możliwa kadencja Saakaszwilego i tak zaczął się w Gruzji okres zemsty politycznej, gdy przed sądem stawali i trafiali do więzień politycy związani z byłym prezydentem. Wreszcie sam Saakaszwili wyjechał z kraju, obawiając się pozbawienia wolności. Wtedy jego zwolennicy zaczęli regularnie wychodzić na ulicę, wytykając władzy prorosyjskość. Widzi pan plakat z hasłem Stop Iwan? Co to znaczy? Otóż władze chcą nas ponownie oddać Rosji. Gruzja ma teraz dwóch wrogów. Zagraniczny to Rosja, która z nami walczy, i wewnętrzny, czyli nasza władza, która chce nas znowu oddać Rosji. Teraźniejszość to demokracja, do której dąży naród gruziński wspólnie z Unią Europejską i NATO. My z Eurosojuszem i z NATO. Saakaszwili mieszkał długo na Ukrainie, ma ukraińskie obywatelstwo, ale przed wyborami w 2021 roku postanowił osobiście wesprzeć swoich zwolenników i wrócił do Gruzji. Został zatrzymany i osadzony w więzieniu, gdzie odsiaduje wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Prowadzi głodówki, stan jego zdrowia jest skrajnie zły. Władze w Tbilisi jednak nie reagują na apele Polski i innych krajów Unii Europejskiej, aby zwolnić Saakaszwilego z więzienia. Mało tego, zorganizowały przeciwko niemu kolejne procesy. 6 lat pozbawienia wolności za rzekome nadużycie władzy. Teraz sąd ma zdecydować o winie byłego prezydenta w kolejnych 2 przypadkach, a te informacje zebrał i przedstawił Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję. Czy to ty, czy ja? To określa ilość bram. Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak. Możesz spaść, jeśli grasz. Możesz zostać szybko sama. Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Umiesz to.

tej trasy. Droga jest całkowicie zablokowana, a w miejscu tego wypadku lądował śmigłowiec LPR-u. Mamy też problemy na drodze krajowej numer 78, nadal na trasie Kroczyce-Szczekociny. Tutaj droga jest zablokowana na 143 kilometrze i to utrudnienie się przedłuża. I na koniec jeszcze S3 pomiędzy węzłami Skwierzyna Zachód i Korzów Wielkopolski Południe. Na 100 kilometrze tej trasy po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym utrzymuje się zwężenie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Kolejne informacje z dróg za mniej więcej godzinę. Proszę Państwa, pół godziny do 17. Czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że do tej pory wyłowiono z Odry około 200 kg śniętych ryb. W godzinach przedpołudniowych pracownicy Wód Polskich w czasie rejsu po rzece w miejscowości Chałupki zauważyli śnięte ryby napływające bezpośrednio z Czech. Polskie służby prowadzą odpowiednie badania w tej sprawie. O problemie rozmawiali też ministrowie środowiska Polski i Republiki Czeskiej. Aktor Jerzy Sztur to esencja polskich pseudoelit. W wolnej Polsce nie macie większych praw, napisał minister Sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zareagował w ten sposób na słowa aktora dotyczące kolizji, którą spowodował po alkoholu. Jerzy Sztur powiedział w wywiadzie, że czuje się niewinny. Tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc wewnętrznie jestem czysty, stwierdził i dodał, że denerwują go pomówienia. Aktor 17 października 2022 roku w Krakowie uczestniczył w kolizji z motocyklistą. Okazało się, że miał 0,7 promila alkoholu. Został ukarany przez sąd zakazem prowadzenia pojazdów przez 3 lata i wymierzono mu grzywnę. W Unii Europejskiej przeszkolono już około 24 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Szkolenia są częścią unijnej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Przewodniczący podkomisji Parlamentu Europejskiego do spraw bezpieczeństwa i obrony, Lukas Mandl, przekazał w Warszawie, że szkolenia będą kontynuowane. W sumie szkolenie ma przejść 30 tysięcy ukraińskich żołnierzy. To był serwis Trójki. Wrócił z wakacji i od razu sypie groszem, w dodatku na zielono ubrany, jak dolar. Marcin Jakiełowicz. O, dolarze będzie, proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry, miło pana widzieć. Również. Nowela tegorocznej ustawy budżetowej trafia z powrotem do Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Tak zdecydowała Izba Niższa. Rząd chce podnieść wydatki państwa o ponad 20 miliardów złotych do kwoty ponad 690 miliardów, mówił w Senacie wiceminister finansów Sebastian Skuza. Przede wszystkim w celu złagodzenia skutków gospodarczych wynikających z agresji Rosji na Ukrainę, ale również w obszarze wzmocnienia jeszcze w roku bieżącym jednostek samorządu terytorialnego. Skurczyć mają się też dochody budżetowe. Ostatecznie tak zwana dziura budżetowa ma wynieść 92 miliardy złotych. W czasie dyskusji senatorów rozpalała przede wszystkim propozycję Koalicji Obywatelskiej podniesienia świadczenia 500+ do 800+ wstępnie od czerwca. Wstecznie od czerwca rząd chce, aby ta waloryzacja nastąpiła oczywiście z początkiem nowego roku. Około 12,5 tysiąca wniosków i 250 zawartych umów. Rząd podsumował pierwszy miesiąc bezpiecznego kredytu 2%. Program cieszy się większym zainteresowaniem niż spodziewało się Ministerstwo Rozwoju. Jak mówił na konferencji minister Waldemar Buda, codziennie zawieranych jest nawet kilkadziesiąt umów kredytowych ze stałą stopą, do których dopłaca jeszcze państwo. Buda odniósł się też do zniesienia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ten podatek nie będzie obowiązywał przy zakupie pierwszego mieszkania, ale na rynku wtórnym. Wczoraj ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. Znosimy podatek od czynności cywilnoprawnych na rynku wtórnym przy nabyciu pierwszego mieszkania. No, oznacza to tyle, że od kilku do kilkunastu tysięcy złotych oszczędności przy akcie notarialnym, przy czynności prawnej zakupu mieszkania będzie korzyścią dla tych nabywających mieszkanie. Te koszty operacyjne, formalne maksymalnie obniżamy. I od razu zaznaczam, że nie dotyczy to tylko tych, którzy kupują mieszkanie w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Ustawa o zniesieniu tego podatku powinna wejść w życie jeszcze w sierpniu. Oczy finansowego świata, tymczasem skupione na amerykańskim banku centralnym, Fed o 20 czasu polskiego, zdecyduje o wysokości stóp procentowych za oceanem. Podwyżka o 25 punktów bazowych jest chyba przesądzona, ale analitycy czekają na sygnał, czy to już ostatnia podwyżka. Waluty. Dolar w oczekiwaniu na tę decyzję spadł poniżej 4 zł, a to naprawdę ważna informacja. 3,99, dawno tak nie było. Frank 4,62, euro jest po 4,42 i funt brytyjski po 5,16. W W nocy w centrum i na zachodzie pogodnie, na południu i nad morzem przelotny deszcz. W nocy na termometrach od 9 stopni nad morzem, około 12 na południu i na wschodzie, do 14 w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków zachodnich. Jada pan kebaby, czy nie? Zupełnie. Proszę pana, w tym kraju nie ma ludzi, którzy nie jadają kebabów. Ale takie ulubione miejsce jest? Z dobrej jakości kebabem? Wie pan co, aż takim smakoszem nie jestem. Aha, no to tu akurat się nie porozumiemy, bo ja mam swoje ulubione miejsce i zawsze staram się jeść ten tradycyjne. Zdrowy. To co, dzisiaj już dodajmy. Już po kebabku? Jeśli nie, absolutnie nie. Chociaż tutaj słuchacze cały czas dyskusja trwa, czy 5 milionów dziennie Polaków może zjeść kebaba. Takie są statystyki. Natomiast jeśli chodzi o to, czym można zastąpić kebab w obliczu kontroli, które nie wiem, czy pan na urlopie będąc zapoznał się. Nic nie kontrolowałem. Te kontrole nie najlepiej wypadły. Więc szukamy alternatywy. Ja uważam, żeby uprościć robotę. Przyjść do domu, zrobić sobie porządnego polskiego schabowego i będzie zdrowie. To jest udowodnione i to jest najlepsze lekarstwo na to, co się dzieje z kebabem. No i tak to, proszę pana. A pan chyba jest zwolennikiem, prawda? Takiego gotowania sobie. A nie tam stołowania się na mieście. Zależy kiedy. Niedawno chłodnik robiłem. To w zeszłym tygodniu, kiedy były wysokie temperatury. No i wyszedł mi całkiem. Chociaż musiałem w pewnym momencie dodać soku z buraków, bo barwa była taka dziwna. No ale ten uśmieszek taki delikatny świadczy o tym, że redaktor Piotr jest dumny ze swoich dokonań gastronomicznych. Cieszę się, że ostatecznie danie zostało uratowane. 25 minut pozostało do godziny 17. Zapraszamy do trójki. See you. teraz o sporcie. Piłkarze Rakowa Częstochowa wieczorem postarają się zrobić kolejny krok w stronę bramy raju, jaką dla polskich drużyn jest Liga Mistrzów. Po udanym dwumeczu z Florą Tallinn w drugiej rundzie na mistrza kraju czeka Karabach Agdam. Azerski klub nie jest ostatnio mile wspominany przez nasze zespoły. Złą pasę mają szansę przerwać piłkarze Rakowa. Przed Rakowem bardzo trudne zadanie. Na drodze Mistrzów Polski stanie Karabach Agdam, który już potrafił eliminować polskie drużyny z europejskich pucharów. Dobrze pamięta o tym Lech Poznań, który w dwumeczu przegrał z azerską drużyną 2-5. Wcześniej Karabachowi nie dała rady też Legia Warszawa. Raków już raz znalazł sposób na mistrza Azerbejdżanu. Podczas styczniowego sparingu wygrał wysoko 3-0. Trener Karabachu Kurban Kurbanow zaznacza, że teraz polska ekipa może być jeszcze mocniejsza. Czeka nas mecz z bardzo silnym przeciwnikiem, który wyróżnia się na tle innych polskich drużyn. Mieliśmy okazję grać z Rakowem, ale od tego czasu sporo się zmieniło. Drużyna Rakowa jest lepiej zorganizowana, lepiej przygotowana i na pewno silniejsza. Nasza drużyna też jest przygotowana. Chcemy pokazać się z dobrej strony i zejść z boiska jako zwycięzcy. Mam nadzieję, że tak się stanie. Atutem Karabachu jest ciągłość. Trener Kurbanow pracuje z drużyną od 2008 roku. Klasę rywala docenia trener Rakowa Dawid Szwarga. Siłą Karabachu przede wszystkim jest doświadczenie tej drużyny w europejskich pucharach i fakt, że funkcjonują w określonej strukturze modelu gry przez dłuższy okres czasu. Czyli zawodnicy, sztab, cały klub ma jasno wyznaczoną wizję odnośnie sposobu gry. Raków eliminację rozpoczął od zwycięstwa z Florą Tallinn. Do tego dochodzi doświadczenie z poprzednich lat, kiedy trenerem był jeszcze Marek Papszun. To może zaprocentować, zaznacza pomocnik Ben Lederman. Każdy mecz, każdy rok jest inny. My jesteśmy też mocniej drużyną niż rok temu, niż dwa lata temu. Mamy plan na mecz, wiemy co mamy zrobić. Dobrego występu naszej drużyny spodziewa się były bramkarz m.in. Manchester United Tomasz Kuszczak. No ja bym się bardzo cieszył, żeby w końcu któryś z polskich zespołów wyszedł do jakiejś fazy grupowej i żebyśmy mogli pooglądać polski zespół. Tak naprawdę niewiele zespołów miało okazję w tej Lidze Mistrzów gdzieś tam w grupie powalczyć, więc no będę trzymał kciuki. Dla Rakowa mecz z Karabach jest bardzo istotny, nie tylko ze względu na Ligę Mistrzów i pieniądze, jakie za tym idą. Nawet jeśli mistrzowi Polski nie uda się dotrzeć do fazy grupowej Champions League, to awans do trzeciej rundy eliminacji da mu pewne miejsce w Lidze Konferencji. W przypadku odpadnięcia Raków zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, z której może spaść do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Czekają nas piłkarskie emocje, a komentarze przed wieczornym spotkaniem zebrał Mateusz Warianka. 18 minut do 17. Can you find a button? Nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny wprowadza zakaz fotografowania obiektów krytycznie ważnych dla państwa i komentarze, które pojawiły się u nas. Dwie dwójki, siedem trójek. Aparat fotograficzny to już jest dawno przeżytek. Jak jakieś kilkadziesiąt lat temu fotografował aparatem fotograficznym. Teraz są zdjęcia satelitarne i wszystko się odbywa zupełnie inaczej, bo technika poszła do przodu. Pytanie, czy potrafimy być zdyscyplinowani, jeśli chodzi o takie zasady. Każdy dzisiaj ma aparat w kieszeni w swoim telefonie. Wiadomo, że chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale zdarzały się sytuacje, kiedy kolumny wojskowe były fotografowane, a te zdjęcia pojawiały się w mediach społecznościowych. Zdjęcia satelitarne to jedno, a przekaz w czasie rzeczywistym to coś zupełnie innego. 14 minut pozostało do godziny 17. Teraz, proszę państwa, piosenka z listy. Papierosa i odejdź, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Słoneczna, wakacyjna pogoda, Goja aktualnie na miejscu 25. A teraz... Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański, sporo dzieje się na świecie. Proszę państwa, między innymi media komentują tajemnicze zniknięcie szefa MSZ Chin. Tak, zgadza się, to jest bardzo dziwna sprawa. Dzień dobry. I od niej zaczynamy trzy akty dzisiejsze. Pan, który zniknął, nazywał się Qin Gong i po angielsku żartuje się z tego, że został usunięty ze stanowiska Qin Gong, czyli już go nie ma. Gone with the wind, na przykład przeminęło z wiatrem, to też takie może działać na wyobraźnię. I teraz odbyła się dzisiaj konferencja chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oni mają kilku rzeczników. Jednym z nich jest pani Mao Ning. Jest najmłodszym stażem rzecznikiem, ale oczywiście wszyscy są na równych prawach. Akurat dzisiaj trafiło na nią i dziennikarze z całego świata zadawali jej szereg pytań. Zaraz je zacytuję. Ale osią sprawy było to, że pan Qin został mięciu a nie Czesiao, czyli usunięty ze stanowiska, a nie zdymisjonowany. Taki komunikat poszedł, tutaj oczywiście użyłem dwóch chińskich zwrotów, taki komunikat poszedł oficjalnie w oświadczeniu chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do niego cały czas odsyłała pani rzecznik. Na przykład pytanie od agencji Reutera. Dlaczego usunięto ministra Cina? Podaliśmy informacje na ten temat. Następne pytanie. Agencja AFP. Dlaczego usunęliście informacje o byłym ministrze ze strony MSZ-u? Informacje są aktualizowane zgodnie z wytycznymi. Następne pytanie. New York Times. Czy w takim razie minister Chin, już były minister, jest wciąż radcą stanu? Bo tak nie został pozbawiony tego stanowiska? Mamy odpowiednie informacje w naszym oświadczeniu. Następne pytanie, to przypomniał kabaret. No może ta pani ma jakieś połączenie ze sztuczną inteligencją albo z chatbotem i właśnie w ten sposób postanowiła udzielać odpowiedzi. Podobno w tle jest jakiś romans. Romans z dziennikarką pana Gong. Pana Chin Gonga. Tak, teoretycznie jest to jeden z powodów i pani dziennikarka również zaginęła. Nie ma o niej śladu. Może pojechali w jakąś podróż razem. No, teoretycznie byłby to chyba jakiś optymistyczny rozwój wydarzeń. Do Hongkongu. I szczerze, może nawet powinniśmy trzymać za taki rozwój wydarzeń kciuki, bo chyba jednak bardziej prawdopodobne jest to, że jakiś ośrodek odosobnienia bez sygnału telefonicznego i raczej z często świecącą żarówką w twarz, jak na jakimś przesłuchaniu. Może być to niż jakaś podróż razem. Ojej. No ale oczywiście zobaczymy, co się zadzieje dalej. Na razie nowym starym ministrem spraw zagranicznych jest dobrze znany wszystkim na świecie Wang Yi, stary wyjadacz o twarzy wilka. Zanim jeszcze mówiono o tym, że wilczy wojownicy będą nową twarzą chińskiej polityki zagranicznej, to pan Wang i był taki, no jak prawie bez charakteryzacji, już ucharakteryzowany swoją twarzą aktor z pekińskiej opery. Czyli ale bardzo dobry dyplomata i świetnie mówiący również po japońsku. W Chinach nie można mieć romansu. Nie można. Nie, się to nie opłaca po prostu. No jak widać, nawet rokujący polityk jest szybko usuwany ze stanowiska. To jest pierwsza informacja. Druga przenosi nas do Korei Północnej, gdzie lądujemy razem z ministrem obrony Rosji, Siergiejem Szojgu, który tam udał się... Od razu mówię. No właśnie, a za ciebie wsiadają również Chińczycy do tego samego samolotu, bo oni również do bratniej Korei Północnej pojechali po to, żeby jutro świętować razem z gospodarzami w Pjongjangu rocznicę 70. rocznicę tego, co dla Koreańczyków z północy jest wygraną w wojnie, zwycięstwa w wojnie z Koreą Południową, ale oczywiście wiemy, że ta wojna nie została zakończona, tylko był rozejm zawieszenie broni 27 lipca 1953 roku, akurat okrągłe 70-lecie teraz. No ale co Szojgu powiedział? Że relacje z Koreą Północną są bardzo ważne i analitycy, poza tym, że patrząc na zdjęcia, jak składał rosyjski minister u Koreańczyków z północy wieniec gratulacyjny, to stwierdzili, że on wygląda tak samo jak jego gospodarze. Taka sama wielka czapa, taki sam kolor munduru. No nie odróżniał się, nie odcinał się od tła. I więc ta mentalność północno-koreańska do obecnej Rosji idealnie pasuje. Gdyby ktoś z Państwa zastanawiał się nad tym, czy inne światy istnieją i alternatywna rzeczywistość, absolutnie tak, choćby na tym przykładzie. Tak, zdecydowanie. A powiedziałeś, że wysiadasz. Ja powiedziałem, że Chińczycy wsiedli, bo tak samo właśnie z Szojgu. No wiadomo, to jeden klub. Chińska delegacja, tak jest. Więc tutaj pozostajemy, powiedzmy, w chińsko-rosyjsko-północno-koreańskim klimacie. Ale trzecią sprawą odbijemy się do Izraela. Mówiłem o nim wczoraj. Seria protestów, oczywiście kontrowersyjna reforma ograniczająca władzę sądownictwa. Są kolejne skutki. Żołnierze odmawiają służby. Kraj protestuje, ale to nie polega tylko na tym, że ludzie wychodzą na ulicę, ale naprawdę został przekroczony taki próg bólu, powiedzmy, izraelskiego społeczeństwa i piloci rezerwy w liczbie 230 informowali o odmowie służby właśnie w proteście przeciwko osłabianiu roli Sądu Najwyższego. Mówią, że utracili zaufanie do tych, którzy wysyłają ich do walki. No nie wygląda to dobrze. Rafał Tomański w trzech aktach o tym, co dzieje się na świecie. Dzięki. Dziękuję. Pants behind me. I got a smile for everyone I meet.